جار جار شهیدا په خیر اغلی شهیدا ز عین دستای مخدای متا تدر کوي نا و جار جار عین زم یل پتا د زم لیلا یزر زم خوشاله وی نا و جار جار شهیدا په خیر اغلی شهیدا ز عین دستای مخدای متا تدر کوي نا و جار جار عین زم یل پتا د زم لیلا یزر زم خوشاله وی نا و ز چان یم لیدلی الله دسی ستلی محیا کراستلی کولا می خیست شوی و ز پیغلا جنی مرم می تا تا ودوی نا جار جار شهیدا په خیر اغلی شهیدا ز عین دستایم خدای می تا تا در کوی نا و جار جار عین زم یل پتا تا زم لیلا یزر زم خوشاله وی نا لباس می سمر مزیدار کلو پټا د کمه هار زلفې په مخ می تی تار تار عاشق می تشولې بار بار زهم زلستایم خند خوان بدر کوي نا جار جار شهیدا په خیر اغلی شهیدا ز عین دستایم خدای می تا تدر کوي نا و جار جار عین زم یل پتا تا زم لیلا یزر زم خوشاله وی نا وای ته زم زړګی ډیر ښکلې میل لای خیسته ښکلې ژړګی سترګو تور می ګلا لای ز پیارا تاستایم پیار می پیار دې شرم وی نا جار جار شهیدا په خیر اغلی شهیدا ز عین دستایم خدای می تا ته در کوي نا و جار جار عین زم یل پتا د زم لیلا یزر زم خوشاله وی نا سر سر سو ناراضا ز دستایم لیلا شهادت په دروازه ملکد بکری دما شهادت په دروازه ملکد بکری دما اسد الله په میر کرسی کا الله خوش لکڑی نا جار جار شهیدا په خیر اغلی شهیدا ز عین دستایم خدای می تا ته در کوي نا و جار جار عین زم یل پتا تا زم لیلا یزر زم خوشاله وی نا جار جار شهیدا په خیر اغلی شهیدا ز عین دستایم خدای می تا ته در کوي نا و جار جار عین زم یل پتا تا زم لیلا یزر زم خوشاله وی نا